کربلا کربلا ہے کربلا کربلا کربلا کربلا ہے کربلا جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روضہِ شبیر پر دوں گا دعا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہے جہاں گنجے شہیدہ ہے جہاں نہر فرات جگہ سید میرا پیاسا رہا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ جاگی تھی قسمت خور کی وہ دیکھوں گا میں آسیوں پر کیسے ہوتی ہے عطا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے اس قدر نادار ہوں زیادہ سفر کچھ بھی نہیں دوش پر اپنے بٹھا کر اے حوالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جس جگہ پاس کے بازو قلم ہو کر گرے جگہ میں بھی کروں ماتم ذرا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے دل الجھ کر آ گیا برچھی میں اکبر کا جہاں دل وہاں میں بھی کروں اپنا فدا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جل گئے شام غریبا میں جہاں خیم تمام جس جگہ ننا سا ایک جھولا جلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے ہائے وہ مقتل جہاں والی سکینہ رات میں ہائے تھی گرتی تھی سینا باپ کالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے سرور و ریحان ہر مجلس میں کرتے ہیں دعا حق وہی نہ ہو کب ہوگا عدالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے روزے شبیر پر دوں گا دعالے چل مجھے جانے والے کربلا کے کربلا لے چل مجھے جانے والے کربلا کے